cântarea Domnului vreți mai toți. Scoasă dar și coasă iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți cu moarte pre moarte călcând. Hristos a înviat din morți cu moarte pre moarte călcând și celor de mormânturi viață, dărindu-L adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască și să ne mântuiască vre noi ca un bun și de oameni viitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dărit nouă viață veșnică să ne închinăm Sfinte Învierii Lui cele de-a treia zi. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, îngăduiește-ne pe noi. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat fiecarea dintre noi să ajungem cu bine, cu pace, să serbăm Sfânta Învierea Domnului Hristos, mama tuturor sărbătorilor din creștinism. Dacă nu era învierea Domnului Hristos, nu era nici mântuirea și nici nu se termina lucrarea dumnezeiască de mântuirea omului. Dacă doar cât se năștea Mântuitorul din Fecioara Maria și murea ca un om și rămânea sub pământ, nu realiza absolut nimic Domnul. Dacă se lăsa răstignit după cum a fost de către iudei și îngropat în mormântul lui Iosif din Arimateea și iarăși rămânea acolo, tot nimic nu săvârșea Domnul pentru mântuirea omului. Dar dacă Domnul l-a înviat din morți, deja a dat speranța tuturor acelor ce erau în temnița morții păruți pentru veșnicie, a fi acolo închiși de unde nu mai aveau niciodată scăpare. Și dacă Domnul Hristos, înviat din morți, rămânea pe pământ, iarăși opera de mântuire rămânea fără un final. Adevăratul final al acestei epopei a Domnului Hristos pe pământ, venirea Lui din înaltul cerului, ziditorul cerului și al pământului, umilindu-se și luând această haină de carne, adică trup omenesc, propovăduind cuvântul împărăției sale, care a stârnit mânia arhiereilor, a cărturarilor, a fariseilor și a saducheilor. L-au dus pe cruce și l-au răstignit omorându-l. Dar iată că murind s-a dus în iad Dumnezeu și de acolo l-a scos pe Adam și pe Eva și pe toți cei ce au murit în credința lui Dumnezeu. Odată înviat cu tot cu trup, deja moartea s-a sfărâmat, moartea trupească. După 40 de zile, Domnul Hristos avea să se înalțe la ceruri cu tot cu trup. Și atunci este finalul acestei epopei a Domnului Hristos pe pământ de a mântui pe om. Dragi credincioși, fără acest calvar, care l-a dus Hristos pe pământ, mântuirea nu se putea face. După cum de multe ori am spus că toate au fost împlinite, după cum s-au și prorocit, cu o exactitate cutremurătoare, nimic abătându-se. Până și locul a fost bine țintuit. Domnul Hristos nu a fost omorât în cetate mișelește, ci a fost scos din cetate. Putea să-i se taie capul sau să fie spânzurat sau oricum l-ar fi putut scoate din viața aceasta. Dar de vreme ce a primit sentința de moarte de la Pilat, care era guvernatorul Iudeii, care era judecătorul și era în drept ca să primească această, să dea această decizie, de acum rămânea ca ultima dorință, care se și respectă în rânduiala celor condamnați la moarte, să se roage. Odată condamnat la moarte, de acum nu mai era iudeilor unde să fie ucis. I s-a dat în gând după răutatea care avea, după mărșăviile gândirii lor, să fie scos din cetate ca un fără de lege. Iar din cetate nu oriunde, ci tocmai pus pe muntele Golgota. Acolo să fie răstignit nu singur, ci încă cu doi tâlhari. În felul acesta, omenirea a împlinit tot ce este mai urât. Și nu față de un om, ci față de Dumnezeu, față de binefăcătorul. Pentru aceasta, crima care s-a făcut acum 2000 de ani în Ierusalim a cutremurat pământul și cerul. Și din acest motiv, atâta putere a avut trupul lui Hristos, moartea și învierea, încât care a rezistat până în zilele noastre și este și mântuitoare pentru toți cei ce cred în moartea și în învierea Domnului Hristos. Dacă totuși iudeii voiau să-l răstignească pe un munte, de ce nu l-a dus în altă parte și pe Golgota? Acolo, sub muntele acela, erau îngropate osemintele lui Adam, care au fost aduse din părțile Siriei, unde a murit, și îngropat aici, căpățâna lui Adam, de către împăratul Solomon. Muntele Golgota este un munte artificial, nu este natural. Este o îngrămădire de pietre ca un sarcofag pentru osemintele protopărinților noștri. Când iudeii l-au dus pe un platou, acolo pe vârful Golgotei, fără să-și dea seama, au împlântat crucea deasupra capului lui Adam, ca sângele lui Hristos care curgea de pe cruce, din trup, pe cruce se prelingea și se ducea spălând căpățâna lui Adam. Aceasta simbolizând că ceea ce a gândit Adam când a călcat porunca din Eden și și-a atras după sine și moartea, nu s-a putut spăla decât cu sânge și nu orice sânge. Sângele mucenicesc a Domnului nostru Iisus Hristos. Iudeii l-au răstignit nu ca pe un om, că l-au văzut câte minuni a făcut și credeau în subconștientul lor că este Dumnezeu și voiau să scape, din motivul că îi mustra pentru fără de legile care le făceau. Din acest motiv și Domnul Hristos vine în numele Tatălui Ceresc, Dumnezeu și om. Și trebuia respectat Dumnezeu, care era respectat în sinagoga, dar era numai de mască deja. După mii de ani de când s-a dat slavă și cinste sinagogii, oamenii s-au pervertit în fapte trupești și au deturnat cinstea, slava, dumnezeirea sinagogii. Fica sinagogii este biserica creștinească, de vreme ce noul creștinism este noul Israel, vechiul Israel apunând. Aceeași soartă se întâmplă și cu noua sinagogă, cu biserica lui Hristos. Vai și amar de cei ce au făcut ceea ce au făcut atunci. Din sinagogă, făcându-și un scut, un subterfugiu, în a se acoperi în mârșăviile lor trupești. La fel a ajuns biserica astăzi de comerț. Dar această problemă este o alta de actualitate, care parcă mi-este și greu și rușine să o mai spun, nu că sunt slujitor al bisericii, ci să nu vă împuiesc urechile a multora cinstite și curate de ceea ce se întâmplă în zilele acestea și în majoritatea cazurilor pornite de la strănepoții celora ce l-au răstignit pe Hristos. Cetatea Ierusalimului, odată cu scoaterea Domnului Hristos din lăuntricul ei, deja a început să cadă din slavă și din cinste. Turnele pline de aur, palatele, oamenii care le locuiau și se îmbătau în ospețe, oamenii care doar schimonoseau o cruce și ziceau numele lui Dumnezeu, toți au pierit. De la o mână de oameni, de acum avea să se nască creștinismul, care din nevrednicie facem și noi parte astăzi. O mână de oameni fiind apostolii și câteva sfinte mironosițe femei. Evangheliștii spun că Domnul Hristos a arătat după înviere prima dată Sfintei Mariei Magdalena și apoi altor mironosițe, că după aceea lui Petru și Ioan, care erau mai râvnitori dintre apostoli. Nu spune nimic de Maica Domnului, oare ea a rămas în tristețea care a stăpânit-o până în moartea Domnului și după moarte? Nu, nicicum. Așa cum a vestit-o Arhanghelul că ea va naște pe Mesia, cred că este destul de înțeles că același Arhanghel, în momentul învierii Domnului, s-a dus și a mângâiat-o pe mama acelui umilit, care este Dumnezeu și Mântuitorul nostru. I-a alungat tristețea, i-a cusut rana aceea care i-a fost prorocită de dreptul Simeon, când la 40 de zile l-a dus pe scumpul prunc în biserică spre închinare, spunându-i dreptul Simeon, sabie va trece prin sufletul tău. Poate nu putea să înțeleagă în curăția vieții ei acest cuvânt, dar când a ajuns să vadă că deja se împlinesc lucrurile, tâlcuirea i-a fost în mintea și în ființa ei. Durerea era de nestăpânit și totuși a mers cu mare demnitate până la eșafod, urmându-și fiul, nimic zicând. Lacrima era și pâine și apă, lacrima era și durere și bucurie. Cred că nu mai era fărâmă de om în sufletul ei, atât de zbătut ca o pasăre în laț, dar n-avea ce să facă. Totuși, din respect, acei spurcați arhierei, cărturari și saduchei nu i-au zis nimic ei. N-a mai binevoit Dumnezeu ca mârșăvia lor să se mai împrăștie și peste scumpa fecioară, mama Fiului lui Dumnezeu și mama noastră totodată. După ce s-a vestit învierea Domnului, Fecioarei Maria avea să se arate cu tot cu trup Mariei Magdalenei, care era cea mai râvnitoare, și apoi celorlalți apostoli. Înainte de a fi răstignit Hristos pe cruce, ucis mișelește, l-a înviat făcând cea mai mare minune din toți pașii vieții lui pământești, învierea lui Lazar a patra zi din morți. Atât de orbiți au rămas iudeii încât că îl urmăreau pe Lazar să-l omoare. Au conștientizat că acesta a înviat din morți, dar ura s-a aprofundat în inimile lor și stăpânea deja. Erau ca o pradă în chiara vulturului de unde nu mai puteau scăpa. Îl urau de moarte pe Lazar, în loc să cugete minunea de care se bucura tot Ierusalimul și s-a dus ca un tunet, ca un fulger în toate ținuturile timpului acelea de înviere a lui Lazar, ei s-au întristat. Să omori tu un om și pentru aceasta Dumnezeu, adică Hristos, l-a apărat pe Lazar. Acest bărbat care s-a învrednicit de cea mai înaltă minune a lui Dumnezeu, spune istoria creștină că nu a mai râs niciodată în restul vieții. Vorbea foarte puțin, dar nici n-a povestit ce a văzut dincolo cât a stat patru zile în mormânt. El ulterior a ajuns episcopul Ciprului, a fost unul din cei 70 de apostoli și a plătit într-adevăr atunci când a fost vremea de la Dumnezeu cu sânge propovăduirea și încreștinarea păgânilor din Cipru. Dărâmarea idolilor și toate fără de legile au fost șterse ca un burete, turnând în una lor apa izvorâtă din coasta lui Hristos, luminată cu porunca lui. Maria Magdalena, după ce și-a adus acest odor atât de sensibil, dragostea față de Hristos, nu cum doamna Pipidi a pus-o în scenă, această doamnă care își merită numele obscen, ci și-a adus obolul ei de dragoste sufletească, dumnezeiască, precum și frățile voastre și noi toți căutăm să ne jertfim trupul pentru cuvântul lui Dumnezeu nu trupește. I-a ajuns una dintre apostolii timpul acelia, atât de îndurerat a rămas pentru acea crimă, că l-a omorât pe vindecătorul ei, pe Dumnezeul ei, pe Domnul ei. S-a dus până la Roma și a propovăduit. În timpul acela era împărat Tiberiu. El suferea de o boală de ochi. S-a dus o femeie printre toți ostașii și a cerut audiență împăratului Romei, împăratului Imperiului. Nu s-a sfiit, nu s-a rușinat, nu s-a temut. Focul din inima ei, inima de leu, trâmbița ei, gura ei dumnezeiască, s-a dus și a spus împăratului ce au făcut jitanii în Ierusalim, cum l-au răstignit pe Dumnezeu. Atât de fascinat și de profund intrigat a rămas împăratul Tiberiu, încât că și-a plecat urechea și toată ființa la cuvintele ei. Și a dat și curs cuvintelor ei spuse din suflet și de îndurere. Și a spus așa în numele lui Iisus Hristos, celui răstignit, să te vindeci la ochi. Și s-a vindecat, a câștigat ceea ce, cât de împărat era, nu câștigase de la toți doctorii lumii. Acest fapt care s-a împlinit, s-a materializat prin credința lui Hristos, spun istoricii că l-a și convertit la creștinism. Numai din această durere, cum a povestit crima de pe Golgota, așa s-a tulburat Tiberiu, cât că imediat a trimis oamenii săi de bază, l-au luat pe Pilat din scaunul său și l-au dus, l-au deportat, ca într-un surghiun unde a pierit cu necinste pentru fapta care a făcut-o. Arhiereii toți au căzut din dar de la tot din porunca împăratului și au pierit, unii s-au spânzurat, unii l-au crăpat mațele precum lui Iuda, alții au fost uciși mișelește, precum și ei au făcut. Toate aceste lucruri aveau să fie răsplătite cândva. Deci Domnul Hristos a înviat din morți biruitor. A adus bucuria, lumina în întunericul tristeții acelora de atunci. Din acest motiv și noi ne bucurăm că Domnul Hristos a înviat din morți și credem cu adevărat și ne-a redat speranța vieții cu tot cu trup dincolo în ceruri. Că vedem cât de deșartă este lumea de astăzi, ori de-ai fi gropar, ori de-ai fi împărat, ori din marginea societății, oricine ai fi sub soare, tot trebuie să pleci cândva genunchiul în fața necruțătoarei, nemiloase și hidoase morți. Așadar, ne-a lăsat Dumnezeu speranța vieții viitoare și totodată lucrarea care este în stăpânirea ta. El a spart temnița morții veșnice și ne-a predat nouă poruncile, ne-a jalonat cărarea, ne-a punctat-o. Ai grijă, nu călca pe acolo că este moarte și din propria ta voință o faci. Așadar, dragi credincioși, dacă lumina este atât de plăcută, de frumoasă și mai ales lumina primăverii, care o poți privi și să te desfătezi ca trecut silosul ger al iernii, cu atât mai mult lumina veșnică. Lumina aceea lui Hristos, care este veșnică, parcă te scoate din trup. Uiți de neputință, uiți de acest plumb, de acest lut care trage mereu sufletul, întemnițându-l tot spre pământ ca pe un animal. Așa se explică cum poporul mergea după Hristos uitând de el. S-au dus în munte ascultându-i cuvântul și uita că el trebuie să mai mănânce, uita că trebuie să doarmă. Și ați avut și frățile voastre de multe ori această condensare a timpului, că atunci când ești bine dispus, plăcut, parcă timpul este într-o altă dimensiune, iar când lacrima îți sapă obrajii, sabia străpunge inima și norii tristeții îți acopere sufletul, timpul trece parcă groaznic. Cu adevărat, secundele se fac ore. Așa să înțelegem lumina lui Hristos. A adus bucurie, a adus lumină. A adus tot ce e mai frumos și mai plăcut și totodată ceea ce suferea și aștepta sufletul. Că el nu așteaptă lumina aceasta materială, așteaptă lumina aceea dumnezeiască, care dacă am vedea-o, a murit pe loc, cât de frumoasă și liniștitoare este. Acesta este soarele cu adevărat care a răsărit din mormântul Ierusalimului acum peste 2000 de ani și totuși a mai răsărit și anul acesta. Noi am adus această jertfă de laudă din nimicnicia noastră și, dacă ne ajută, eu vă mai aduce și sper cu toții până la sfârșitul vieții noastre. Și să-i dăm lui nemuritorul și frumosul salut, Hristos a înviat! Amen.